Kaixo denoi eta ongi etorri Metal Garrasira. Kaixo, gabon denoi, bai. Hemen Antxeta Irratiko 89.7. Bueno. Ongi etorri, Aiert Jauna, zuzendaria eta produktorea. Bai, mila esker eta ongi etorri zuri ere. Bai, hemen toka jones deitu, bai. Ondo. Bueno, hasiko gara. Bai. Bai, ba, zuzenean berria. Berriak nuz. A dramatic turn of events arrakasta handia Espainian. Dream Theater bandaren azkeneko diskoak arrakasta handia izan du Espainiar estatuan. Arrakasta nolako izan da, ba, salduenen 10. Postuan jarri da, eta hori metal banda batentzako, ba, lekua raro bat da. Banda hurrengo urtean ikusi halko dugu, estatu mailan jire ingo dulako, Bartzelona otsaren 24an eta Madrien otsaren 25an. Nick Oliverik 15 urteko kartzela zigorra jaso dezake. Queen of the Stone Ageko gitarra jole hoia eta orain kaiu zen egon zena, nik udan ikusi nun azken arroken, ba, maten du bere... ba, beren eskalagunekin borroka bat bastante handi esan omen duela eta bueno, leporatzen diote baiketa droga eta armen jabetza. Dirudienez poliziarekin 4 ordutan egon zen, ba, negoziazioetan eta azkenean bere neskalagun askatu egin zuen. Skid Rowen material originala galdu da Irene Urakana dela eta. Sebastian Bach, Skid Rowko lidera izan, bueno, abeslari izan zena, komunikatu batean esan du uda honetan Irene Urakanarekin bere etxea galdu egin duela eta etxe horretan, ba, Skid Rowko material klasiko asko zeola eta material horren zenbaki, bueno, kantitate handi bat galdu egin dela. Materialenek, ba, bueno, dirutza balio du eta berak Sebastian Bach, ba, pentsatzen nahi zen hori B-sides eta arrarotasunak, banden arrarotasunak eta dokumentalak ateratzeko gordetazula. Scott Weilandek disko berria kaleratuko du. Velvet Revolvereko abeslari hoia eta Stone Temple Pilotseko abeslaria diska berria, diska hau, cover diska bat kaleratzeko asmoarekin dago, no? Dator. Eta, bueno, cover abesti mitikoen bertsioak izango dira. Eta, bueno, azkenik, 2012ko Judas Priestek disko berria kaleratuko omen du. Bai, Rogel Farronen esanetan, urte hasieratik bera eta banda diska berrian ateratzen lanean egon da. 11 abesti prestatuta dituzte eta suposatzen da, ba, ez bada urte bukaeran, urrengo urtean hasieran grabatzera sartuko diela. Hau Judas Priesteko Judas Priesten azken disko izan daiteke, ba, lehen urtean esan zuten bezala, 2012an banda disolbatzeko asmoarekin zebilen. Bueno, ba, hementxe amaitzen dugu, ez, berrien tartea. Bai, bai, bueno. Gero, eskat. Bueno, gero zure, zuk jakriko duzuna bestiatean aipatuko duzu berriren bat, baina... Bai, berria, importantea, hemen Euskal Herri mailan. Euskal Herrian izugarria, hori da. Bale, ba, ba, bueno, ba, gaur daukagun berritasuna aipatzeko irrikitan egon ja, ez? Bai, ba, bueno, ba, bigarren saioa dugu gaurkoa eta, bueno, ba, kontzertu batean izan ginen, da orduan, bueno, ba, aipamen berezi bat egingo dugu orain hasteko, ez? Bai, Leo 037 bandaren, pues, bueno, kontzertuan egon ginen Antxeta Irratiko enviados especiales bezala. Eta, bueno, zer iruditu zuen kontzertua? Ni gustora honitzen, hasieran, bueno, ba, kostatu zitzaion igual, edo neri kostatu zitzaion pixka kontzertuan sartza, baina, bueno, kusi nun hor tipoa, ba, neko gogo handiz hasi zen, oso Eta, bueno, lortu zuen jendea, ez, kontzertuan eta giroan sartzea, eta ondo gontzen. Bai, hasieran jendea apal-apal zeon, ez den asko mugitzen. Baina, bueno, azkenean pues, oso ondo bukatu zen, bi orduko show bat, eta gaur egun hori ikustea ez da erreza. Eta, bueno, bigarren disk, bere Leo 087 bigarren diskoa, diska, pues, bueno, aurkezten pixka bat. Batzuk, igual ez duzute jakingo, baina, bueno, Leo Jimenez. Esaten dugu, Leo Jimenez, Saratogaren kantante oia, eta Extravagantzaren kantante oia. Horain bere bakarkako proiektuarekin biran adiela. Hori, Leo 087, kalitate ondo abesten du, hori inork ezin dio ukatu. Bai, nik zalantza bat neukan, kontzertua ikusi aurretik, ze badirudi proiektuan bera da burua, ez? Eta ez dakit, ez lidake gustatuko tratatu balitu, ez, taldekidea bakarrik ba, instrumentoak balira zela, baina egia esan nahiko talde giroa ikusi zen behintzat kontzertu. Bai, baina bueno, bera esan zuen lehenengo diskoa eta debuteko diskoa ateraztutenen, ba, hori bere bakarkako proiektua zela, bera Saratogan murgilduta egon zen urte askotan, Extravagantza banda formatu zuen geroago, eta hau ba, bere proiektu pertsonala, ez? Bai, bandagirioa zegoen, baina batik bat, ba, hori, bere proiektu pertsonala da, ez? Rockeroagoa, ez oso jebia, baina, bueno, influentzia ahondi ikusten da, ba, Saratogan egonda, eta, bueno. Ez den zutu dugu, orain? Ba, astu zaiti jartzea, baina, bueno, entxe jarri dut betik... Fail! Abesti, lehenengo diskoko abesti bat, La Danza de Jai deitzen da. Tamen, bueno, hemen nahiko heavy kutu handia ikusten da, eh? Bai, atze, aipatu genuen, bai. Era un camino! Ba, besti heavy mitikoen sarrera, betiko sarrera, ez? Bai. Era un joven que se hallaba perdido. Bueno, da, ni uste Danza de Hyde da, beraz Dr. Jekyll eta Mr. Hyde en... inguruan uste dut aritzen dela, eh? Baina, bueno, ondo, bai, zait asko gustatzen den baina bat, baina, bueno, ikutu rockeroak, diskonetako ikutu rockeroak, ba, ikusten dira, argi ikusten dira, eta ez dakit. Hori niri rockaren bira hori egiten duna, pues, ondo irutzen zait, ez berdina delako, ba, orain arte egin zuenez. Gora ezaguma Leo Jimenez, proiektu askotan egon dela murgilduta, ez bakarrik Saratoga, ez bakarrik Extravagantza edo Leo 087, ba, Death banda batetan murgilduta egon zen, eta bueno, produkzio lanetan ere bai, ba, bizpairu bandetan egon da sartuta ez. Bai, egida da, ni ere gustoko izan nuen, ez da berez... Ez da gure estiloa, ez egin. Ez dakit, baina bai, ba, gogoanekan gainera, bueno, ba, heavy kontzertu batera juteko, ba, zen urte pare bat edo nintzela juten, da, posi, bai, gustora gau nintzen, bai. Iasen. Bai, gainera, aipatu beharra gotikak eta heavy neska asko ikusi genituela, bai. Eta hori, beti, ba, eskertzeko da, ez da? heavy ez zait gustatuko, baina, ba, hori, gotikak eta neska heavyak hori, ba, jazten dien bezala ikustea eta hori, ba, ezakit, espektakulo da ere, bai. Bai. Ba, beno, ze pentsatzen duzu, ja lehengo abestia pentsatzen un, ba, bueno, ba, disko berriko, ba, izen bera duen abestia sartzea, ez? Los Fuertes Sobreviven. Bai. Eta gainera atzo, bueno, ba... kontzertua ireki eta itxi zuen abestia da, gainera. Bai. Beno, ba, hemen utziko zaituztegu, Los Fuertes Sobreviven. We'll be right back. besándote otra vez. Déjame romper tus huesos que me llevan al exceso, invocándote otra vez. Y decidí que no es el fin, donde otros caen yo puedo volver. Entzun dugu, ez, abesti hori? Ba, hemen entzun dugu, ba, Leo 037, ba, lehen, bigarren diskako lehen jita. Sobrevivire! Bai, bueno. Atzu egon nintzen buruan, hitz hori etortzen zitzaidan aldi oro. Oso jebia da, Eternal Betrayin da. Bai, bueno, hasiko gara, bai, gure bestekin. Bai, bueno, ba, bai. Zuk gaur... bai, nik gaur lehen abesti jarrikut. Amona Marzen azkeneko diskako lehen abestia aukeratut. War of the Gods izenekoa. Amona Marz, Viking Metal banda famatua. Ba, bueno, udan biran egon da, kontzertu, bueno, festival haundietan, eta... Eta ilan bukaeran, ba, hemen Euskal Herrian ikusiko ditugu, Bilbon zehazki, bere, pues, hori, azkeneko diska aurkezten, niri gustatu zaidan diska bat da. Bueno, nahiko jebia, nahiko melodikoa, baina, bueno, Amona Marzen ikutua, betiko ikutua, ez da. Eta hori, entzuten dugun diska, abestia, pues, entzungo dugun diska, barkatu, abestia. War of the Gods izeneko izango da. Ema jo, kaier. Ba hor izan dugu Amon Amarthen War of the Gods. Abestia, bueno, pixkat luzea, nire dudan, bueno, ez oso luzea, lau minutu, baina. Bai, lau minutu, bueno, nire abestietan bost egin minutu ez da raroa, eh? Bai, bai, bueno, gomendatzen duan diska bat da, nire asko gustatu zait, eta Rising... Ez denez goatzen, nahi zen? Baina, bueno, dendetan aurkitu dezakezute, YouTubeen bai aurkitu dezakezute, edo, ba, bueno, interneten Jack Sparrow eran, emule eta delakoetan, ba, ere bai aurkitu dezakezute. Eta, bueno, guazen urrengo abestiarekin orain? Bueno, zer esango zenuke delago. No. Abantzaizia! Hori da, hori da. Beno ba, nire lehen abestia gorkoan, ba, bueno, ba, oso gustoko duan proiektu bat da, superbanda edo deitzen duten horietako bat. Welcome to the heavy area! Ba, bai, egia san asko gustoko, oso gustoko dut, ba, bueno, ba, berez Tobias Sammet gustoko dut, eta gainera, ba, beno, ba, diskonetan parte hartze desentea du Jon Landek. Bai, nola ez, Jon Lande. Gero berriro hitzen gogu Jon Landentaz, Masterplanen bai, abesti bat dakart. Tiene tela, tipo nek tiene tela, esaten da, bestela. Ba, bueno, hori abantasia, hau Scarecrow diskako ez da? Hori da, hau da, bueno, ba, metal opera lehenengo bi diskaka disken ondoren, ba, jendeak etzekin oso ondo ze espero ziteken, da hau adibidez, behar bada ez da horren beste metal opera, ez hasian proiektua hori zen, ez? Metal opera. Bai, abesti bilduma bat gehiago dirudi ez da. Abesti bilduma bezala netzat oso ona da. Bai, ona da, baina bueno ez. Heavia da, bai, nola ez. Baina ez daka lehenengo bit diskoen, ba hori ez, historia, jarraipena eta guztiz ezberdina. Baina bueno, nahi gustatu zitean diska bat zen, nahi... Sobeto, Antasian lehenengo asko gustatzen zait. Heaviago posibilaz ez gustatu ez, baina oso ondo egina dago, oso ondo produzituta dago, eta bueno, abeslarien maila eta musikarien maila ba, oso altua da, ez da. Mm-hmm. Bai, bai. Ba, bueno, ba... Ni uste dut, esan bezala asko gustatu zait, eta bueno, ba, jungo gara beste diskoetatik hartzen eta, baina bueno, gaur hartu dut, ba... Disko honetako lehen abestia, Twisted Minds, bertan, bueno, bai. Gartzen dira Tobias Amendozki eta baita Jon Landeren ahotsare. Eta, bueno, ba, abesti polita dane, ustez. Orduan, bueno, ba, zuzenean horrekin utziko zaituztegu. Bai, Avantasia, Twisted Minds. Twisted Minds. We'll be right back. Hementxe, ontazia, zer, oiu ederrak, eh? Oiu ederrak, bai, abesti luzea, abesti luzea. Bai, seminetu, hau bai esan daiteke luzea dela. Ne, bai, bueno, gustatzen zait dizkoa esan dut, lehen esan dut, lehen abestea os gehiena gustatzen dena, Scarecrow izenekoa. Mm-hmm. Piskat irlandesa, oso inu irlandesen hori ikuto ikusten da ez da. Mm-hmm. Baina, bueno, abestea, zait, gaizki iruditzen, ezakit ez duzu, nire gusto musikala, baina, zer egingo diogu. Behar bada zara fijatu lehen, betikan hori egon dela entzun. Bai, bai, bai, bai, fijatu nez baina. Eta maika minutuko abestia da, orduan programa... Bai, bai, bueno. Zati handi bat hartuko denuka abesti horrekin. Bai. Bueno, ba, zure... Bai, guazan urrengo abestiarekin, zutagarren abesti bat aukeratu dut, ba, justo, ba, jada, dendetan egongo da, zutagarren azkeneko diska, ametsak pilatzen izenarekin, bueno, diska, zutagar, behin, bueno, berriro ezagutzen zute, eta ba, ezuten nola, zelako soinua du zutagarrek. Aurten udan egon dira biratzen, uda guztietan, ia guztietan bezala. Donostin ikusteko aukera izan genitun, ba, bilduko alkatearen eta bere taldearen bera taldeari eskatu behar zaio, ba hori ez, bi pseudo-artistak errespetatu ditzagun ba gustoak eta ez, baina euskera, talde euskaldunak sartzeko, ba bueno, lekua egin zion zutagarri, eta bueno, zutagarrenik oso ondo ikusi nitun, energiaz beteta, da, gezurra dirudi, ba, ez dakitzen bat urte, 25 urte, ja, daramatzate egurra ematen, baina oso ondo ikusi nitun, nahi gustatzen zaidan banda bat da, txikitatik, pues, ia entzuten egon ez zutagar, eta bueno, abestiaren izena, norbera bere ametsaren jabe da, eta hori diska berriarena, dendetan aurkitu dezakezue. Lehen abestien asko gustatzen zait. No, ba, aldatu beharko dugu, ze berriz ere zu zara euskal abesti bat ekarri duena, hurrengoan ni izango naiz, eh? Bueno, hau... Zine egiten dut. Hasera batean zutzako ekarri nun, eh? Bai? Bai, bai, nik beste, bueno, beste banda bat pentsatzen nun, pero bueno, ba, gure trajektoria ikusita, ez egon nintzen dut pentsatzen, bueno, eramango dut de reserva, eta ikusiko dugu abertze, eta, pues hori. Historia errepikatu da, eta berriro, zuk hiru lau abestekin etorri zara, eta nik esan zu, ba, zutagar posibidez denun sartu, eta, eske, ba, ba, aukeratuta ditu jan ere abestiak, inamovible lista de sonidos. Gezurras, jazu esan. Gezurtia. Gezurtia, ez, nik ez, niz, nola esan, dezakezu. Bueno, ba, ba, bueno, ba, bai, entzun dezagun, goga daukat entzuteko abesti hau. Jarriko dugu pixkat, aia... Ez da, jarri dena. Bueno, hasi era... Betiko zutagar dirudi, ez? Bai, bai, betiko riffak, heavy riff haiek. Zagit, abeste hau asko gustatu zait, web horrealdean duzute entzuteko. Beste, bueno, beste URL-etan bilatzen egon ez, eta ia disko osoa filtratu daia da, así que doan entzuteko aukera duzute, eta gustatzen badaz ez du, ba, bandaren diska erosi, ba, euskal taldeak sustatzeko pixka bat, ez da? Hori da. Euskal musika, ba, indartzeko, indartzen saiatzeko, eta... Aia, no, noiz irusten zaigun irratira, hombre. Bai, bueno, ikusi garko Gorospe lanaiak ea agendan leku librerik baduten ez. Eta eta onurak agian asko edo agian Bai, ba horri izan dugu zutagarren azkeneko diskoko lehen singela. Norbera bere ametsaren jabe. Esan dudan bezala, ba, gustatzen zaidan abesti bat da. Eta, bueno, entzun beharko dugu abertizka nolako den. Bai, bai, esan niko ganeukan eta, bai, abesti, bai, potentea, una. Bai. Bai, bai. Eurra! Hori da. Bai, bai. Bueno, Euskal Jebiaren referentea. Bai, bai. Bai, bai. Zutagar, berri txarrak eta, bueno, Latzen bere garaian, baina... Latzen bere garaian, baina, bueno, orain bizik dira gotenak esaten. Eta zer entzun dugu orain? John Lande zure laguna? John Lande, oh, bai, nire laguna, bai, John Lande. Bakit goga duzula gaur dibo eta zitzen bat dugu. Lehman hor gelditu zinen pixka eta ipatu genuen John Landeren bere zitasunak, baina... Bai, a ber, John Lande oso abeslari ona da, baina badakizue Maria Carey, ba, John Lande gutxi gora bera berdina da, baina metal munduan, ez da. Ikusi, abantasiaren zuzeneko show batean egon bazarete, ba, ikusiko duzute, nola, azten da, yeah! Osea, bera, Tobia Samer da bestean azten da, beste bestean agoten da, eta de repente bera, yeah, no se que, esas duzu, ba, ke pinta esto hemen, zergatik? Ba, bueno, John Lande, dibo, genio figura, beti, ba, bueno, bere doaiak jendeari ezagunarazten, ez da? Bai, askotan gertatzen da, ze, pertsonal kontzienten dela, bere doai batengatik, jendea erotu egiten dela eta kriston fama lortzen dula, ba, azkenean, ba, ez dute denek ondo hartzen. Bera, bai. Argitu beharra da gainera abantasean fan asko, ba, John Landeren fanak diela, bai. Eta, bueno, bai, esan dut, hasieran abeslari bikaina da, baina pixkat oso diboan iruditzen zait ere. Bai, biren, ba, masterplanen keuki ditu, arazo desiente eran gatik, 2005an juntzen, ba, arazo batzuen gatik, aldi berean juntzen Ulikurs, zela... bat aldeko sortzaietako bat. Bai. Eta sartu, bi Amerika sartu ziren, batetik abeslari bat, Mike Dimeo, abeslaria, ez dela horren ezaguna, baina beste bateria jolea sartu zena oso potentea, Mike Terrana, Mike Terrana bai. Bateria jole izan dakoa, eta horrek jarraitzen du oraindik. Bateria hona, nik zuzenea ikusi dut, eta gustatzen zen bateria bat dabe. Bai, bai, bai. Ba, bueno, gero 2009an bueltatu egin da, beraz, bueno, nahiz tarazoak euki argi dago, jendea gustoko duena eslari bat da, eta, bai, bueno, interesgarria da zure taldean eukitzea, nahiz eta gero batzutan, ba, arazoak sortu edo dena delakoa, azkenan bueltatu egin zen, da, bueno, iaz, atera zuten diska berria, Time to be King. Bai, bueno, John Lande, akats. Akatsu gari izango ditu, baina diskak saltzeko ba, iman bat da, ez da. Eta, bueno, abeslari hona ere bai, ikusi beharko dugu, aber, nola erantzuten jendeak, ba, nik hemen ez udan bakenen uste dut egon zela, baina ez nahu ziur. Antxeta erratik ez zigun ordaindu, ba, guakenera joateko. Pena da, bueno, ja, kurtso honetan ja ikusita ze nolako... fama eukiko dugun ja, ba, bai, bai, ezagunak, festivalen bai. Batera jungo gara. Bai, enviados especiales. Nosko, jetz. Bueno, ba, joko dugu nire bigarren abesti honekin. Entzungo dugu lehen masterplanen lehen diskoko abesti bat, Heroes. Eta bertan agertzen da, bueno, ba, masterplaneko sortzaile batzuk Halloweenetik ba zetozen, ba, bertan abesten du Halloweeneko bigarren abeslaria. Horrentxe joan zait bere izena. Andri Deriz. Eta, ez, Andri Deriz ez. Halloween, ez zuzuan. Bai, aurrekoa. Ah, Kiske, Michael Kiske. Michael Kiske agertzen da, hori da. Beno, ba, hemen txe, masterplan abesti honetan, John Lande eta Kiske, Heroes. We'll be right back. Hortxe duzu, eh? Abeslari bikote galanta. Yeah! Oso, oso saio jebia ezaten dugu gaur, eh? Bai, tokatu zait, eh? Hor talde potenteak, abeslari potentekin. Bai, urrengo aztan, ez dakit, Slim Nateko zerbait ekarri garko dugu. Pixka, soinu pixka bat, mesedez. Ahots guturalak! Eta bueno, hemen dugu, orain, talde honekin igual leukiko dugu zebait fuertagoa, ez? Bai, niri, bueno, aurten deskubritu, bueno, uda honetan, orain dela, pues, hilabete bat, gutxi gora era, deskubritu nuen banda bat da, Japoneko banda bat da, Maximum de Hormon izenekoa, urte asko dara matzate, ba, bueno, gurra ematen, baina 2008an izan famatuak, ba, anime saio baten abestia komposatu zutelako, ez da? Anime horren, pues, anime oso ezagun bat da, ez bakarrik Japonian, baizik eta mundu osoan, Death Note izenekoa. Eta bueno, famatu egin zen horren ostean, eta munduan zer, ba, showak, kontzertuak ematen hasi ziren. Joan den, bai, joan den urtean ikusi genituen, eta aurten ere, ustut, Europan ikusi izan ditugun, bueno, aurten ez bakatu, joan urtean Europan ikusi genituen, adibidez Hellfest hemen Frantzian, eta, bueno, beste Europako, ba, beste kontzertuten, ezta. Banda honetaz esan behar dena, ba, bueno, Japoniako musika entzun bat zute, ba, jakingo zute, ba, pixkat, musika pixkat arraro egiten dutela, ezta. Eta, bueno, Maximum de Hormon ez dira ezberdinak horretan, ezta? Punk, rock, metal, influentzia handiak dituzte, baina, bueno, japoniar banda bat da, eta japoniar estilo hori, badute. Uh-huh. Baina, disko honen izena, ba, pronuntziatzeko, ba, zai egiten da, buiki eta esu delako zerbait. Bueno, uh-huh. Ni deskargatu ez. Erosi dudan diska da, bai. Zorra. Japonera joan altzara erostera. Bai, noski, bai. Uda honetan oso merke ez den hegazkineko bileteak. Ah, noski. Destino turistiko Japon. Bai, gau ez, ez da farolen beharrik ez ezer. Ez, bueno, ba, asko gustatzen den disko bat da, disko abesti edo estilo ezberdineko disko bat da, eta aurkeztu nahi duan abestiaren izena, WhatsApp People izena du. WhatsApp People. Eta hau da, pues, beraien hit handiena, Death Note-eko openingaren abestia da. Aha, bale, ba, bueno, ba, entzungo dugu talde berezia, Maximum the Hormone. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money ba hori izan dugu, Maximum the Hormone, What's Up People. Ez dakit, abesti honi, ba, pixkat System of a Downen influentzia ikusten diot, ez dakit, nik izango nahi zagien, baina gustatzen zaien abesti bat da, eta banda interesgarria, gomendatuta. Mm-hmm. Beno, ba, nik uste dut ja bukarara izten ari gara, eta beno, ba, ja nik azken, nire azken abestia aurkeztuko dut, eta beno, ba, bai, honekin ja agurra egingo dugu, ez? Bai, egin beharko, antxetako zuzendaria hor ateparean dugu, eskopetaskuan, hemendik botan nahi gaituzte, eta... Bueno, zein da azkeneko, zein da zure azkeneko bestia? Ba, beno, ba, Nightwishekin jugu naiz, emakumeen ahotsak metalean sartzen, ba, lehen taldetakoa izan zen. Bai, bueno, famatuen arian, ez da? Bai, bueno, pixian modan jarri zula, ez? Bai. Eta, beno, ba, finlandiarra hauek, ba, gainera famatuak egin ziren, eta ere, bueno, nahiko gauza bere momentuan, esan nahi dut, arrisko hartu zuten, ze, bueno, soprano ahotsa zekan emakume bat sartu zuten taldean, eta ja turunenekin, eta gehia esan arrakasta ba, osoa izan zuen, ez? Ba, gaina kostatu zitzaien, bai, aire hartzea, ez da? 2001-2002 oso famatu egin ziren, Marko Gietalaren taldean Marko Gietalaren sarrerarekin. Marko Gietala, bueno, Finlandian oso famatua da. Eta bueno, ba, bai, bere momentuan ba indar handia izan zuen, ez? Bai. Ba, nik aukeratuan abestian ba sartzen dira, zuk aipatu duzun basuaren Marko Gietalaren bueno, ba, ahots batzuk, normalean, bueno, ez zen horren oikoa, ez? Berbada, Tarjaturunen garaian, orain, proiektu berrian, Annette Olson abeslariarekin, ba, gehiago nahazten dute. Bai, esan beharra dago, Annette, ez duela Tarjaren, ez dituela Tarjaren doaiak, ez da? Ahots rockeroa du, bai. Guztiz ezberdina. Bai, bai, bai. Proiektua guztiz aldatu dute, eta, bueno, da, kasu da, emakume ahots bat, eta liberean, gehiago erabiltzen duzu, ba, beste ahots interesgarria, Markorena. Eta, bueno, ba, zupak ez duzula oso gustoko Anet, baina ba, niri zait... Bueno, Tarjaren nago txasko gustatzen, baina ba, ulergarria da, ba, bueno, bere, zera, bere jarrerakin, taldean izan zuen jarrera azkeneko urteetan, ez da, ba, etzela ona. Eta, bueno, ez zinbestekoa zen, ba, azkenean taldetik atetzea. Bai, aldatzea. Eta beno, ba, ipatu bezala, gaurkoan aukeratu dut, ba, bere abesti famatuenetako bat, I Wish I Had an Angel, bai. Eta hor, bueno, hor asko agertzen da, bueno, bi ahotsen kontrastea argi ikusten da, bai. Hori da. Ba, horrekin esango dugu agur? Bai, esan beharko, bai, bai. Bai, antxetako jauntxit korena, orain goazkan pora. Beno, ba, agur denoi, mila esker, hau bigarren saioa dugu, eta beno, ba, datorren astera arte. Bai, datorren astera arte, entzun bagaituzue, ba, eskerrik asko, Facebooken badugula perfila. Hori da, ipatu garratzen. Ansaioak bai. Aurkitu alditzakezue. Eta bueno, ez zer txarra gertatzen az bada, ba, horrengo astean ikusiko gara hemen, Antxeta Irratian, 89.7 FM-en. Hori da, hori da, ba, utzen zaituztegun Nightwishekin, I Wish I Had an Angel. Agur.